Zamknij drzwi. Dobra, matka wróciła do domu. Jest okej. Okay. Słuchajcie, 2.30, jak zniszczyć innego MC. Podręcznikowa lekcja, dragadaccio. Dobra, ej. Polecimy, ej, ej. Wosi się, to dziś niemodne. Przeprowadź sądę, kto chce dojść gdzie. Oj, te problemy. Ja, ty przecież żyjemy według zasad, które nakręca prasa. Jak astronauta NASA, odlot na Marsa. Szybciej niż Passat, rozchodzi się farsa. Wariat farsy nie zatrzymasz, więc się nie napinaj. Rozwalam psychikę jak kule Billa. Raz, dwa, trzy, chwila bić z winela niszczy podziemnych mistrzy, tych zajebistych dla kolegów. Teraz cię zapraszam do świata bez reguł, w szeregu zbiór. Dla lewych pobudka, pożeram was styl jak w KFC utka. Mojego błoto łódka, majka sobie usta. Bo masz postawy jakbyś na co dzień brał w usta. Są gusta i guściki, a twój rap jest nikim. Jak i twoje triki, mógłbym cię zniszczyć tylko za sposobem lirycznej mimiki. Nosisz mini i wysoki obcas. W sumie to nietypowy wizerunek hip-hopowca. Otóż majka, twój styl to gówno prawda. Nazwa taka, bo klamka zapadła. I chuj mnie obchodzi, że za dużo chamstwa ma być raz. A dobrze, wiesz, przede wszystkim chodzi o treść i o formę, gdy twój flow to polger. Ja wypluwam rymy z prędkością jak Porsche. To uzbrojony moździerz, ciężka amunicja, czyli coś, o czym nigdy nie słyszała policja. Liczyłeś na kontratak, a zaliczyłeś kiksa. Coś błyska, to ta Forza w walizkach. Starczy na silikon i nie jednego cycka. Więc znam taką jedną, w sumie znam ich więcej. Jedną z nich jesteś ty, a nazywasz się MC. Zamknij pysk czym prędzej. Skończysz werce na serce, jak zjem cię na prędce po pierwszy i ostatni, byś wiedział jak jest. O STR, a dla ciebie master. Daję pod bombaster jak na ścianie flamaster. Póki nie zasnę, ej, to mi nie grozi. Mogę nawijać z Londynu do Łodzi. Sączę rym jak brodzik, lewych to ugodzi. O STR, styl podziemia nadchodzi. No bo nie ma nic gorszego niż rymy z brodą. To przestroga dla tych co na free nie mogą. Ostry z załogą, bałty tabasko. MDZ już wiesz co to za miasto. Nas to przypada jedno. Takie pozdrowienia dla wszystkich z kulturą na pakiet. Aha. Reprezentacja 2004 na wolnych mikrofonach. Bałty non stop, na bieżąco.